وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، اس امت کا جو افضل حصہ ہے اس پر جو عذاب اللہ کا آنا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ارب ہاں ارب ڈالر کے محل بنائے جا رہے ہیں، 6-star 7-star ہوٹل تو اب ارب ممالک میں بن رہے ہیں، جہاں سے داخلہ کئی سو ڈالر دے کر ہوتا ہے۔ جس طرح کے کارنش انہوں نے اپنے سجائے ہیں پورے امریکہ میں کہیں نہیں ہے، میں گھوما ہوں، میں نے مغربی ساحل بھی دیکھا ہے، مشرق بھی دیکھا ہے، جنوبی بھی دیکھا ہے، سب دیکھا ہے۔ اس میں کچھ کیا ہے؟ یہ تتابنون فی البنیان، یہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اونچائی کے اندر۔ تو یہ ہے اصل میں میرے نزدیک ایک کہاوت ہے، وہ مولانا اصلاحی صاحب سنایا کرتے تھے کہ ان کے علاقے میں ایک رواج تھا، وہ چونکہ خود بھی راجپوت تھے، کہ اگر کوئی نوجوان راجپوت کوئی بری بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا فرض کیجیے، تو اس کے سر پر جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں، یعنی راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑ گیا تو جوتا تو ہے چلو، لیکن جب چمار کا جوتا پڑے گا تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، جو تکلیف ہونی ہے وہ تو ہونی ہے جوتے کی، لیکن انجری اس کے اندر کیا ہوگی، انسلٹ کیا ہوگی کہ چمار جو ہے وہ جوتا پڑے گا۔ تو یہ دین الہی کے اعتبار سے یہودی چمار ہیں، مغضوب علیہم قوم، اتنے تھوڑا سا سہارا دیا گیا ہے، یہ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے، انہیں جو اللہ نے کچھ سہارا دے دیا ہے اور دنیا کے اندر وہ اس وقت جو ہے ناچ کود رہے ہیں، اچھل کود رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، 100 سے زیادہ تو ایٹم بم ان کے پاس ہیں، غالباً 120 کی عادت آتا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو عربوں پر جو فضیل افضل ترین ہوئے انسانوں میں سے، اس لیے کہ ان میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل ترین ہے تمام انبیاء و رسل میں، ان کو ان چماروں کے ہاتھوں سزا دی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت مسیح کا نزول ہو کر ٹیبل ول بی ٹرنڈ، اور پھر یہ چمار